Eljöttem kajon, már nem kaptad be az orvosságot ebben reggel? Gyere, csináld már meg, mert bolondultak. Mit a? Nem lehet, nem tudod elhalkítani? Valami bőzsék. Elvet kell elhalkítani, ennyi. Utasd már még, mellé kettő. Ezt tehát, ezt lefelé nyomod. Érted? Az elcsődik. Hemen ezt, itt lefelé nyomod. Aztán hallgostad, akkor még fölfelé nyomod, ennyi. Miért kelted ezt a most a orvosságodat a régiót? Te kaptad az orvosságaidat, máma? Mit gondolsz? Bekaptad őket, hogy nem kaptál be semmit? De gondolj. Miért kevered össze? Nem kevertem én össze. Miért raktad be ezt a régiekhez? Mi továbbad össze-vissza? Az mind az új, amit hoztam. Nem az új. Te itt kaptál be? Hát ugye rá volt írva, hogy reggel. De te beleraktad a... Hát a te, az külön van, az külön nagykorban. Ja, ez mind az új, amit hoztam. Így igaz. Ez kell ez a durupöfén. Már a máma, egy szok is be kell egyet kapnod. De tőle? Be, ebbi. Csak. A durupfénbe. Arra nincs írva. Rá van írva reggel, meg este. Megint hangos meg, azt mondja behalkítani. Itt is tudod a tévén is. Így. Így a gombok neki. Tehát az ilyen is vittem. Nem is láttam még ott a gombok. Itt vannak a gombok. Az oldalán lehet nyomogatni. Tudod, hogy itt vannak a gombjai neki? Nem láttam én. Én sem láttam. Tudom, hogy ott vannak a gombok. Jó, te tudom, de én nem. Ne kevered össze. Most értél van? Most. De szóval, mit perc előtt evésnél ezt bekaptad? Evés előtt kellett. Igen, azt bekaptam. Jó tette. Még egyet kell szennem, a Hippolytet. A Hippolytot kikóki reggel? Azt nem kell beszélni. Pirapból vettél be? Nem vettem. Ja, ott azt mondták, nincs vérnyomásom, nem szükség. Jó van. Hát én nem tudom. Pirapnak megetted a felét. Pirapnak a felét megetted, ami benne volt. Kellett bekapnod. Na. Nem Pirap, hanem Spikra rakom. Ne kever nekem össze. Tesszük ember bele, mind, amit legutók. Igen, tudom. Azért, hogy akarom kint halni. Mert ez a drágába bekaptál, ami 4400-ba került? Rá van írva. Annyiba került. Ez be kell kapni minden nap egyet. Nincs ajra semmi. Ez az értelegító. Nem kaptál be mának. Be akarsz kapni egyet minden nap? Találtam ott egyet. De ez nem az. Ez az új fajta orvossággal. Új? Igen, új, ami 450-et fizettem, vagy 70-et fizettem, 70-et fizettem. El kell számolnom. Követtem az, hogy is a 660-ba került a halotti kivonat a Gyulának, hogy még van halva. Igen. Ez 4000, utána 5700. Mert tartozó én azt mondom, 200 dinárra jó szám, ugye ezt a számunk. Ez számoljon. Volt nálam össze-vissza 5700. Nem tudja elé neki, mert akkor jó. Jó van, nem, azért ide rakom a tévéhez, mert még egy volt. Nem kelljünk kereszt össze. Ezt is bekaptad? Reggel egyet be kell kapni, jó? Meg a Spitrafonnak a felét, azt is bevetted? Ennek a felét. Ott találtam egyet, én gondoltam, hogy az. Az nem az, az a Nebigál volt. Nem vettem be akkor. Nem, na mindegy, akkor ez vízhajtó. Azért nem pisáltam. Igen, az visszahajtó különben. Pisálni. Na jó, akkor bekapod. Hogy holnap reggel kirakom, ezt csak reggel kell bekapnod. Majd de estén le kell kapnod most a halon gyógyszertartó. Ajtott van. Ó, no, benne van? Nagyon köverjük össze. Ez még ide jöhet. Ez ugyanaz, mint a nagy. A kisebb kiszerelés. Ez ide való. Az még ide jön. Ezek a régi időt maradtak. Ezek kell neked csak, amik itt látsz. Ilyen ezek egy jó. Ezt kell a tüdődre. Nem kell ebbe, ezt kell bevenni a tüdőre. Meg az értelgítódat kell bevenni. Ha nem vettél be a, ezt, ami drága. Vagy hol fogod bevenni ezt a drágát? Ez 4400-ba került. Be akarod venni már ma? Vagy nem akarod már? Mi a picsának már itt akarok? Úgy is hívják a rögöket szedi szét a szívedből. Rögtágító. Akkor mi van? Jó, ennyit kell bekapnod. többet nem kell. Ennyi, ami van, ez csak kefetetted bekapni a vízhajtót. Jó, akkor... Nem tudottam, annyit húzottam. Azért, nem kaptad be a vízhajtókat. A gyomorvédőt bekaptad? Evés előtt 30 perce? Azért. De evés előtt? Evés előtt. Jó van akkor. Na. Jó. Akkor mennyire tartozom? Köszönöm. Nagyon melegen van. Jaj, mondom, mennyibe tartozom. Szóval, 4470 plusz, mondjuk 500, így meg 100. Utóban fizettem 660-t a papírré, fizettem, plusz, meg a telefon mennyi volt? Igen, hogy nézem a... Elhozom a papírt, nem jeleztem meg fel. Drága volt az orvosságod, jócskán. Jó, bebaszott. Annyit vak az ajtót. Hát fül mosakodtam, azért durrantottam be. Thank you. Nem, itt van egy nagy kihúzatom neki, hogy mennyibe kerül. Csalattatom, kényelmet róla. Annyiba fizetni, 4470 az orvosságodé. És nem tudom a számlámat. Megtaláltam a telefonszámlát. Akkor, így ez a számlám. 4470, 660 volt a kivonat, plusz akkor a telefonszáma. És nyilk volt a telefon. 600. 9 plusz 50 és plusz még az a fémásolatok itt vannak, ezek 90 dinárok voltak. Hogyan kapja, azt mondta, hogy semmiségű füzet. Én füzettem, vicc nélkül mondom. Hát viszed el? Így elmutatom. Nem különben. Minusz. Csak add össze az jóval. Nekem, mert én már meg fizettették a rohadékok. 250 dinára tartozó. De meg is mutatom neked. Lefényképeztem a számokat, hogy hidd el, hogy fizettem. Megmutatom. Itt van, látod? Hivatalos. Egyre fizettem 450-et. Aha. Én másikra, ugye, 450-et fizettem az egyikre. Így visszamegyek. Az ennyit, hogy én hazudni akarok neked. 450-et, látod? Másra egy 107-et, akkor rosszul számoltam össze az 550, akkor tartozom csak, nem 250-et tartozom, 150-et tartozó csak. Mi a kikapcsolták a... Mit? Vezetőzők. Nem kapcsolták még ki, még ott nem voltam még. Szóval most kétem még ki a papírokat kérted? Ja, most vettem. Igen, a papír csak most vettem ki tegnap. Aha. Azért is fizettem sokat. Itt van, látod a számlák? Egyikre fizett, itt van 100 dinárra, itt van upláta, látod? Be kell fizetnem, hogy kivel adják. Aha, na jó. Na meg mondjad, mivel tartozom? A gyógyszeré? Azért 4470-et fizettem. De nem kell neked annyit fizetned. Azt, te adtál, emlékszel? Azt adtál nekem, nálam volt 5700, és a lement, és akkor te csak tartozó 150 dinárra, semmi többen nem tartozó. Nem emlékszel, hogy adtál 5000 dinárt a gyógyszerre? De valamennyire felejtél. Emlékezzél már. Tartozó 150-nel. Ennyi az jó volna. Na most mit kell lenni a hacsajban? Van itt valami a... Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy hol van a gyógyszernek ez a... Zár. Az drága. Mert drága, ezt bekaptad. Az van benne, még amaz a tüdődre. No. És ha mindegy, hogy itt az, hogy én hazudok, mondom a Trigitának, hogy fényképezzel a számlát, hogy mennyibe kerül a számítógépre, mert nem találom a számláját meg. 4470 volt, úgy emlékszek. Ha megmutassa, Rita, hozd. Bent van a gyógyszertárba, és akkor lefényképezhetem egy gyógyszertárosra fényképet, hogy mennyibe kerül, jó? Viszont, hogy rásul legyen. Lássuk, nem emberrel kárt téged. Na, akkor mit lőbe basz, mert az igen, azt a... Azt meg amaszt, azt, semmi más. De csak én. Kettő, meg az a kicsike. A kicsike az... Kicsike darab az, hogy sírjákba kerül. 150-re egy olyan kis szar. Vigyázzál! Kicsit nyeld le nekem, mert rendesen itt le. Megkeresem a számát, meg a papírokat valahol biztos még lesz. Hát én mindjárt fordítva tudtam, hogy a szívemén van csomó. És akkor az nem igaz? Mi? A tüdőmben van valami? Hát én nem tudom. Na, gyerünk kivele, most hogy miért tartozom? Nem tartozom másik. Volt fadberakás, de azt hagyjuk. Amit akarsz adni, így mindegy. Na, hány óramból tudod te? 2,5 óra. Hát ugye, az egy 500-as, te ilyet mennyit akarsz? Hát nem az már. Az egy el, és akkor annyit, akkor ez így jó lesz a... Oké, mindegy, akkor kösz szépen. Megyek. Most már, azt jár. Jó, már akkor előbb tegyem össze egy zsacskó. Hát, lesz el, összekeverem én. Nem keverem össze én. Ráírom, hogy új. Ezt ide, külön zsacskóba, és akkor úgy. Hogyok, mi van a fajban. Na, megyek akkor. Hát, ne csak megyem a világányodat el? Ne csak mi el semmi. Na, jó csámbe fűtöttél most is. Mondom, hogy most akkor. Jó, jócskán melegen van. Na, megyek. Ne. Na, szia. Más nem. Annyit. Nem tudom. Van már, de már nem jöttél ki, te minek beszélsz össze-vissza most, mi jutott belép? Nem ment bele, semmibe. Mit szolgált, hogy nyújt a dörben játszol? Ezt a számotunk kell. Azt mondja, hogy de azt mondja Gábor neki, hogy ha ki van, tényleg nem kell fizetni, de fizetni kell. Miért? Valahogy ki van a ti. Azt mondja neki a Gábor. Ja. De én meg fizettettek, nem arról. Megjöttem. Ezek most mi? Mi van a bodartatának? Miri? Mi nem hívják ki a hitnát?